ख्वाब देखे हैं, कुछ रंग सोचे हैं, अब मैंने कल अपने तेरे संग सोचे हैं। इस राह में जब भी तू साथ होती है, किस्सों के पन्नों सी हर बात होती है। रूह जो हुई मेरी फिदा, तो पल में उठी कोई सदा, कि दिल से हुआ जुदा जुदा, टूटा मैं इस तरह। सदका किया जुदा जुदा, टूटा मैं इस तरह।